серыі, у якой сучасныя аўтары прадстаўлялі слухачам свае творы. Сёння слухаем Адама Шостака. Коротка пра аўтара. Ён нарадзіўся ў 82 годзе, атрымаў музычную адукацыю, вучыўся таксама ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры на мастацтвазнаўцу. Працаваў навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага мастацкага музея. У яго выйшлі зборнікі «Спатканне не» і 4.33. Голас маўклівы, як чэсць швейцара для ўваходу, як шампанскага звон у пластыкавых шклянках. Ты даруй, калі раптам было што не так, не па сцэнары, не па сюжэце і грою. Ты даруй, калі голас маўклівы выцісне чэсць «Гутэн так, лабас дзіэнас», калі межы між намі ў жыцці, я, вядома, найболей з табою. Петербург, метро «Кіровскі завод». Просто снег вырывае сіпелыя гукі з яго саксафону у пераходзе, з якога даўно збеглі людзі усе. Я хворы сёння, а заўтра, магчыма, будзе інакш. І пацеркі ў неве засмучана шэрым, і бранзалеты на сэрцы. Просто снег саксафону, старога адсутнасці імгнення і калыханка, якую калісьці я ведаў на памяць, так цяжка ўсё ўзгадаць ды забыцца у цішы і месіва снегу пад ботамі ў пераходзе. Рэканструкцыя пахаў па жыцці, і цытрына бывае салодкай. Ты далёка, ты надзвычай далёка. Пачуцці. Перформанс Юліі Заблоцкай. Калі пырскне апошняя мыльная бурбалка і застанецца па-чуць-се, і ніводнага слова не трэба больш. Незнароком збягаем туды, дзе выключная ад-суд-насць словаў, сэнсаў і пачуцці на светлым прадвесні. Бачыць пізанскую вежу, дажджу б'юць струменні па твары, і поруч з табою пакрочыць, і сіверам холадам дыхаць у гэтым мястэчку між ночы. Забыцца на ўсе шкадаванні і вырвацца шпарка з палону. Пабачыць пізанскую вежу сярод смалявічаў у ноч. Лісце ў падарунак. Не дапамагай злятаць жоўтаму лісцю. Яно ападзе само па сабе. Ты памятаеш, як білася сэрца, бы кроплі аб ліст, бы дождж аб падлогу. Цяпер толькі фундамент, а раней быў дом. А зараз жоўтая сцежка, і мы ідзем, узгадываем Шванкмайера і проста сустрэчу на нейкім паверсе, будынку, якога няма цяпер. А дождж кранае і крапае па нашых ціхіх слядах, па маўклівых дотыках. Мне лягчэй дыхаецца, неверагоднае стане магчымым, магчымае стане мажлівым, і жоўты ліст у падарунак ад цябе. Твой сонечны бляск, нібы думкі, павольна зліваюцца з небам. Твой сонечны бляск, маім словам паверыць, твой вецер кранае мае валасы. Я веру у твае лагодныя рукі, што краналі плынь ці плыні. Зловіш мой позірк, дзяўчынка сказачнымі вачыма, напамін пра тое, што прыдумала сама, я выйду ціхенька на балкон. Зловіш мой позірк, успамін аб сонцы, на вустах застанецца тваіх, я сыходжу праз дзверы, я сыходжу кудысьці, але ў снах твой позірк застанецца са мною, мая дзяўчынка з вачымі казкі. Бачым адзін аднаго у адлюстраваннях нашых, спасцігаем адзін аднаго ў бясхмарных снах. Мой сон чорна-белы, як кадры дакументальных стужак, ты фарбуеш сваім іх з'яўленнем ты прыходзіш тады, калі свечкі згасае святло. У шэрым акне прыходзіш разам з натхненнем. Вечаровымі прыцемкамі іду да цябе, нашыя вусны арабінамі спелымі гараць. І сціраецца час між адлегласцямі, і немагчыма развітацца з зачыненым акном. Спелыя арабіны чырванеюць з кожным днём. Выслухайце выбранае з начной чытанкі. Свае вершы прадстаўляе Адам Шостак. Кропка сусвету. Рэпартаж у прамым эфіры. Вочы твае, нібы бліскавіца, з папялішчаў паўсталай навальніцай, волі і праўды перасохлых крыніцаў, голасам вечных, няскорных родаў. Ты размаўляла невядомымі мовамі, сыпала безлічу халдэйскіх гаворак. Я закахаўся ў прамяністыя вусны, нават не ўцяміўшы сэнсу прамоваў. А над галовамі нашымі віўся прастрэлены куляй смяротнай штандар. Над ім чырванелі нязгасныя кроплі, на ім быў адбітак усіх нашых мар. Паўз груды жалеза недабітых аўто, летуценна балючы гук неадкладных, мы шпацыруем з палёгкай і ўжо нават не здаўлены адным супраць газам. Падалося мне раптам, што бачу я сёння безліч ззяючых вочні ў васне. Праз мноства задымленых шыбаў узарваліся стужкі ў экранах ТБ. Ты ўжо не ў кадры хронікі з гаслай, ты па-за межамі аператыўных навін. Ты ў жыцці маім светла заззяеш промнямі ў небе атручаных ніў. Ніткамі промнямі ён залатаны. У руках трапяткіх мы ўздымалі штандар. Лёсам і сэрцам адзіным скаваныя, крычалі ўслед мы «но пасаран!». А на ўздагоннам блішчэлі маланкі, за даляглядам іншых вачэй, і, згубіўшыся ў масе, нас ахапіла каханне, што хутчэйшае нават за сонечны бег. Кінестатыка, паэма. Смех на ўсіх мовах гучыць аднолькава. Плач таксама. Лічыце гэта за прадмову падмуркаў мураванай гісторыі, спілоўванне фундаментаў сэрцамі не зброі. Яны сустрэліся на Эльбе праз стагоддзі зламаных імперыяў, пад грукат тэхнікі адчулі прысмак крыві ў кроплях неба. Быццам вочы, нябёсы, залітыя чырвонымі слязьмі, гэта спрадвечныя колеры і аўтэнтыка перастае тут быць генетыкай. Еўропа, выкрадзеная невядомым Зеўсам, на пошукі яе варта было прайсці праз цэлы свет. Еўропа моўчкі дрыжэла з непрытомленай свядомасцю, канвульсіўна адбіваючы рытмы мальсер'ез. Насцівелае валосся, адбіткі падалі промняў, і яна усміхнулася кінестатычна, бо не бачыла болей, бо не слухала заіржалых п'ес. Яна адчула навобмацак, што знайшла тут сваё сэрца, сваю дзявочую постаць, загубленую стагоддзі таму ў антычнай Грэцыі. Еўропа знайшлася тут, на Эльбе, сама сябе адшукала барометрам новай эры. Яна не бачыла стрэлак, паказальнікаў, рысак на цыферблатах пабітых, і яна іх адчувала свядомасцю недабітай. Нічога не бачаць, не чуюць яны, адчуваюць свабоду, толькі кінестатычна, навобмацак, праз бетонныя сцены, бясконцага гета, прапітанага крывёю шэрай зямлі. Еўропа забылася на існаванне свежага хлеба, яе каласы, каторы ўжо год, сонца грэбае, яна кінестатычна сусветнай катастрофы смакуе глебу. Дэпартаваныя натоўпы са сметніцы ў сметніцу, праз сметніцу ахвяры адчуваюць кінестатычна подых памерлага шостым пачуццем уласных артэрыяў. Еўропа сустрэлася на заснежаным пляцы, між травеньскай цемры, між сценаў плацдармаў. Яны пачулі кінестатычна, што вецер дзьме расчулены ў вясновыя грудзі. Яны рухаліся на вобмацак. Па паху, па смаку заімшалага сонца, па зашкаленаму компасу, да знічак і зорак, згарэлі на небе, сыпаліся бясконца. Яны памерлыя, змарнаванае лісце шапацела косткамі з гаснымі кветкамі. Ахвяры рухаліся на вобмацак. Непераможныя ахвяры бачылі на вобмацак, як выкрадзеную Еўропу здабываюць стагоддзі на падмурках гісторыі, ненапісаных падручнікаў, сярод мноства тэорыяў у імгненні невядомасці. Свет губляў крылы, адбітыя каменнем сізіфаў, імкнуліся да сонца, залітыя воскам, але падалі на зямлю і кары аэрапланы. А знойдзеная Еўропа набывала свядомасць. Збінтаваныя падваламі сакрэтных пактаў пратаколаў. Сцены рухнуць, убачыш, за кожнай мяжою дажджы крывёю палаюць народаў. Берлін 45-й, 89-й, сцены рухнуць, упэўнены, і вільготнай, і халоднай вайны. Далоў эпіцэнтры, Еўропа не ў цэнтры, і цэнтра не будзе, бы пупа зямлі. Магнітнай стужкай, узрыхленай глебы, не будзе ніколі, бо свет адзіны, бо мы не адны. Стаім на каленях, з ім, з ёй, з табою. У новай Еўропе пільнуем, каб не скралі яе новыя зеўсы. Дажджом праліваюцца слёзы, грукоючыць нязведныя сэрцы. Нам усё відавочна, нам з табой зразумела, якая розніца зрэшты. Плач аднолькавы любоваю моваю свету. За акном толькі дождж, былі таўры шкляныя, але смак усіх рэклямных бігбордаў не разбудзіць да ранку разам з кавай астылай. Толькі пах застаецца ў паветры і часопісаў глянец, быццам некі падкіслы брыдкі пах. За акном былі таўры па шкле. Кроплі дворнік страсае імгненна. Толькі дождж на запраўцы ды думкі пра межы. Выслухайце выбранае з начной чытанкі. Свае вершы прадстаўляе Адам Шостак. Фільмы Дзігі Вертава. Мне прыснілася, што на слупах мой фотаробат. І жыццё ўсё ў негатывах. Жыццё цэлай эпохі, а я на экране, я ў эфіры. Мне прыснілася, што я трапіў у самае сэрца пачуццяў дзяцінства, і мой фотаробат ты пазнаеш і бачыш мяне на прыпынку. І мы на экране, і фільм, фотаробат, і доўгія шыі ў кранаў, магутныя рукі, кавалды станкоў і цыстэрнаў цяжкіх, грукат, сіпенне і подых. Гэта прыснілася нам, дзецям з сіндромам Стендаля. Мы плакалі ад таго, што магутныя рукі стагналі. Стоп, знята, чырвоны ліхтар. Усім дзякуй, мы ўцякаем з лабірынтаў архіву. На стужцы шэрыя плямы ты рэтушуеш, а я праяўляю жыцця негатыву.